διαδικτυακές προτάσεις από την ιστοσελίδα της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών. Μια νέα προσπάθεια των νεανικών ομάδων της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, ανταλλαγής απόψεων και επικαίρων συζητήσεων μέσα από τον ιντερνετικό αέρα του αναπλαστική.gr. Καλώς ήρθατε λοιπόν αγαπητοί ακροατές στο πέμπτο αυτό διαδικτυακό podcast, στην πέμπτη αυτή ιντερνετική μας επικοινωνία μέσα από τον ιντερνετικό διαδικτυακό αέρα της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών και το αναπλαστική.gr, της προσπάθειας αυτής των ανικών ομάδων της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών. Σήμερα λοιπόν, όπως έχουμε προαναγγείλει αγαπητοί ακροατές, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα πολύ σημαντικό που χωρίς αμφιβολία ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο. Ξέρετε, για να μπούμε απευθείας στο θέμα της σημερινής μας επικοινωνίας, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν ζητήματα στην συναρπαστικότατη αυτή ζωή που ζούμε, που θα λέγαμε ότι χρήζουν απαντήσεως. Έτσι δεν είναι? Όλοι οι άνθρωποι από τη φύση μας θέλουμε να δίνουμε απαντήσεις σε όλα τα θέματα που απασχολούν και θα λέγαμε προβληματίζουν ίσως τη ζωή μας. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, αυτό το ευλογημένο γιατί, υπάρχει ένα λοιπόν γιατί, αυτό το ευλογημένο γιατί βασανίζει πολλούς ανθρώπους. Και αναρωτιέται κανένας, απορεί και λέει, γιατί να συμβαίνουν πόλεμοι, γιατί να υπάρχουν αρρώστιες, γιατί να υπάρχουν χωρισμοί, γιατί να διαλύονται οικογένειες, γιατί να επικρατεί η φτώχεια, γιατί λοιπόν όλη αυτή η δυστυχία. Και τέλος πάντων, αγαπητοί κρατές, αναφωνούν όλοι οι άνθρωποι από τα βάθη της ψυχής τους και ο καθένας από εμάς προσωπικά. Γιατί, Κύριε, ο πόνος στη ζωή μας? Γιατί, Κύριε, η αρρώστια στη ζωή μας? Γιατί, Κύριε? Ποιο είναι το αληθινό νόημα του πόνου στη ζωή μας? Αυτό λοιπόν θα είναι και το σημερινό θέμα της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην Ελλάδα και στον κόσμο, από όπου και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Αυτό θα είναι και το σημερινό θέμα. Να πούμε πως θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γιατί ο πόνος στη ζωή μας? Νομίζω πως τον καθένα μας σίγουρα κάποια στιγμή, σε κάποια περίσταση της βιωτής μας εδώ σε αυτόν τον μάταιο κόσμο, θα μας έχει απασχολήσει αυτό το ερώτημα. Και όλοι θα έχουμε έρθει σε εκείνη τη θέση, την πραγματικά δύσκολη θέση, να δώσουμε απάντηση στο τελικά τι σημαίνει ο πόνος στη ζωή μας, ποια είναι η αξία του, ποιο είναι το αληθινό νόημα του πόνου στη ζωή μας και τελικά γιατί ο πόνος στη ζωή μας. Αξίζει όμως, αγαπητοί ακροατές, πριν δώσουμε απάντηση, με συγχωρείτε, μια πνευματική απάντηση και με βάση τους πατέρες της Εκκλησίας μας σχετικά σε αυτό το θέμα, να τονίσουμε το εξής. Και πρέπει να το προσέξουμε, ξέρετε αυτό. Αξίζει να σημειώσουμε λοιπόν πως ο Θεός δημιουργήσει τον κόσμο καλά λίαν, πολύ καλό. Και είναι γεγονός αυτό, για σκεφτείτε, ο κόσμος στην αρχή ήταν χωρίς δυσκολίες. Θα λέγαμε ήταν στρωμένος για τον άνθρωπο με ροδοπέταλα. Δεν υπήρχε ούτε λύπη, ούτε πόνος, ούτε στεναγμός. Αλλά τι κυριαρχούσε? Κυριαρχούσε η χαρά, η μακαρία ευφροσύνη, που θα λέγαμε αγκαλιάζει την ψυχή του ανθρώπου και τον κάνει να νιώθει ευτυχισμένος και χαρούμενος. Γι' αυτό και όλοι θα έχουμε τύχει, ξέρετε, σε μια νεκρόσιμη ακολουθία, σε μια κηδεία, σε ορθόδοξες εκκλησίες μας, ακούμε τον ψάλτη να λέει το εξής, να ψάλει με τον Αγίον ανάπαυσο Χριστέ, θα ψυχά την ψυχή του δούλου σου, ένθα ου και στι πόνους, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά τι, αλλά ζωή ατελεύτητος. Από εκεί λοιπόν που φύγαμε, εκεί παρακαλεί και προσεύχεται η Εκκλησία μας να ξαναπάμε εκεί όπου δεν υπήρχε ούτε λύπη, ούτε πόνος, ούτε στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος κοντά στο Χριστό, κοντά στο Θεό. Ωστόσο όμως, αγαπητοί ακροατές, αν και η ζωή του ανθρώπου ήταν αυτή, ο πόνος αρχίζει να υφίσταται, ξέρετε από πότε, και να υπάρχει. Αρχίζει να υπάρχει από την παρακοή των πρωτοπλάστων, του Αδάμ και της Εύας. Την παρακοή τους στο θέλημα και θα λέγαμε στην εντολή του Θεού και στην υπακοή τους στο δαίμονα. Ναι, υπάρχει τώρα πια ο πόνος στη ζωή μας, αγαπητοί ακροατές. Και θα λέγαμε έχει σημαντικό νόημα. Και έχει λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, σημαντικό νόημα στη ζωή μας Και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο πόνος είναι ένα τυχαίο γεγονός, κάτι το οποίο έτυχε, κάτι είναι μια σύμπτωση θα λέγαμε. Ο πόνος, η παρουσία του πόνου στη ζωή μας, κάτι σηματοδοτεί για τη ζωή μας. Να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν δύο είδη πόνων στη ζωή του ανθρώπου. Ο πρώτος ο πόνος, το πρώτο είδος είναι ο σωματικός πόνος και το δεύτερο είναι ο ψυχικός πόνος. Ο οποίος είναι μάλιστα και πολύς και έχει διάφορες μορφές, είναι δυνατός, σφοδρός και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Ο ψυχικός πόνος, αγαπητοί ακροατές, προέρχεται από την καλλιέργεια των παθών, θα μας πούν οι πατέρες της Εκκλησίας. Γιατί βλέπετε τη ζωή της αμαρτίας τον άνθρωπο τον βασανίζει, τον άνθρωπο τον ταλανίζει. Ένας άνθρωπος που είναι βουτυγμένος μέσα στα πάθη του και προσπαθεί να καλλιεργήσει, θα λέγαμε, τα πάθη του, αντί να καλλιεργήσει τις αρετές του, βασανίζεται. Γεμίζει την ψυχή του με άγχη, με δυσκολίες, έχει τύψεις, έχει ενοχές και υποδουλώνεται, θα λέγαμε, στις αμαρτίες του, στα πάθη του αυτά και τελικά εκεί που πιστεύει ότι είναι ελεύθερος, κάνοντας ό,τι θέλει στη ζωή του χωρίς περιορισμούς, χωρίς κάτι να τον ορίζει και να τον περιορίζει, τελικά βγαίνει ένας άνθρωπος υποδουλωμένος που ψυχικά και σωματικά τελικά πονάει. Όσοι πηγαίνουμε στις παρακλήσεις 15 Αυγούστου, αλλά και όσοι ψέλνουμε τις παρακλήσεις στα σπίτια μας, σε οποιαδήποτε δυσκολία μας, στρέφουμε την προσοχή μας, αγαπητοί ακροατές, στην κυρία μας, την Παναγιά, οι περισσότεροι άνθρωποι, τη μητέρα των ανθρώπων. Και στα μεγαλινάρια εκεί πέρα που ψέλνουμε, πάντα εμένα μου κάνει εντύπωση και νομίζω και σε όλους σας, ένα μεγαλινάριο που λέει το εξής: «Από τον πολλώμο αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή». Από τις πολλές μου αμαρτίες δηλαδή, λέμε προς την Παναγία, ασθενεί το σώμα μου, αλλά ασθενεί μου και η ψυχή. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι μια αιτία του πόνου στη ζωή μας είναι οι αμαρτίες μας. Είναι ουσιαστικά η αποστασία μας. Κάτι που χαρακτηρίζει την εποχή μας, έτσι. Η αδιαφορία μας για το Θεό. Διαβάζουμε σε ένα άρθρο πρόσφατα που έλεγε ότι αν κάτι χαρακτηρίζει την εποχή μας σήμερα, είναι η αποστασία από το Θεό, διαφορία για το κάθε τι πνευματικό και η προσκόλληση του ανθρώπου, τι, σε όλα τελικά αγαθά. Βλέπετε και βλέπουμε λοιπόν στη ζωή μας, ο καθένας από εμάς, όλοι θα έχουμε μια εμπειρία, πως όλοι οι άνθρωποι, όχι όλοι οι άνθρωποι, να μην γινόμαστε και απόλυτοι, μεγάλη μερίδα των ανθρώπων έχουν διαγράψει το Θεό από τη ζωή τους και δεν τον υπολογίζουν. Και βλέπεις ο άλλος κάνει πρόγραμμα στη ζωή του και δεν έχει βάλει το Θεό ποτέ μέσα. Σου λέει: εγώ θα σχεδιάσω αυτά, θα έχω αυτά τα όνειρα, αυτές τις φιλοδοξίες. Καλό και ευλογημένο να τα έχεις. Αλλά δεν βάζει το Θεό μέσα στο πρόγραμμά του και δεν τον υπολογίζει. Και έτσι δεν θα μπορέσει ποτέ, όταν δεν βάλεις το Θεό στη ζωή σου, δεν θα καταφέρεις ποτέ να ανταληφθείς τα σημεία της παρουσίας του στη δική σου ζωή και στη δική μας ζωή. Όμως, αγαπητοί ακροατές, πάμε όμως σε ένα μουσικό διάλειμμα για να γυρίσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, να δούμε τελικά ποιο είναι το αληθινό νόημα του πόνου στη ζωή μας μετά από αυτή την έτσι όμορφη εισαγωγή. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στο Αναπλαστική.gr, σήμερα στο μικρόφωνο μαζί σας ο Θεόδωρος Ανδρουτσόπουλος για την Αναπλαστική Σχολή Πατρών, ενώ στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρος Μανέτας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και στο δεύτερο μέρος εκπομπής και στο κύριο μέρος της εκπομπής θα δούμε την αξία, θα λέγαμε, τη σημασία του πόνου στη ζωή μας. Πάμε σε ένα μουσικό καλοκαιριάτικο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Να είστε όλοι εδώ. Είμαστε εδώ λοιπόν και πάλι αγαπητοί κορατές συντονισμένοι στον διαδικτυακό αέρα του αναπλαστική.gr και στο μικρόφωνο μαζί σας ο Θεόδωρος Ανδρουτσόπουλος, ενώ στις μουσικές επιλογές και στην ύψη του ήχου ο Σωτήρος Μανέτας. Σήμερα λοιπόν στην επικοινωνία μας αυτή διαπραγματευόμαστε και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε αγαπητοί κορατές όσο αυτό είναι δυνατόν σε ένα πολύ σημαντικό και κέριο ερώτημα για τη ζωή μας. Γιατί τελικά ο πόνος στη ζωή μας. Στο δεύτερο λοιπόν μέρος αυτής της εκπομπής αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες θα προσπαθήσουμε να δούμε τη σημασία του πόνου στη ζωή μας. Γιατί τελικά άραγε η ψυχή δηλιάζει στο άκουσμα ενός τραγικού γεγονότος και η καρδιά ενός ανθρώπου θα λέγαμε ραγίζει και συγκλονίζεται στην είδηση μιας πονεμένης ιστορίας. Να πούμε σε αυτό λοιπόν το σημείο αγαπητοί ακροατές πως ο πόνος, όπως θα μας πούν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, καλλιεργεί και οριμάζει τον πνευματικό άνθρωπο, τον αληθινό χριστιανό. Δηλαδή αυτός που θα υποστεί και δοκιμαστεί στη ζωή του, θα υποστεί θα λέγαμε στο πετσί του τον πόνο, αν το αντιμετωπίσει πνευματικά, καλλιεργείται και οριμάζει μέσα του. Και λέει το εξής, ότι ο πόνος μπορεί να οδηγήσει σε αυτογνωσία τον άνθρωπο, σε προσευχή και ταπείνωση. Μπορεί θα λέμε να αναθερμάνει την πίστη μας. Εκεί που ήμασταν χλιαροί και έλεγες τώρα καλά με εγώ δεν έχω ανάγκη το Θεό, είδε στην δύσκολη στιγμή, στην κατάσταση που θα βρίσκεσαι να περπατάς πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, μη ξέροντας πότε τελικά θα ισορροπήσεις και πότε θα πέσεις, υψώνεις τα χέρια στο Θεό. Και έτσι ίσως ο πόνος να μπορεί να αναθερμάνει την πίστη σου και να σε οδηγήσει και πάλι κοντά στο Θεό και στην προσευχή. Γι' αυτό λέει ότι ο πόνος στη ζωή του ανθρώπου θα λέγαμε επαναφέρει την εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς το Θεό. Και θα λέγαμε και είναι και ένα κριτήριο αγαπητοί ακροατές ο πόνος. Είναι ένα κριτήριο και ξέρετε πώς. Είναι ένα κριτήριο το οποίο θα λέγαμε κρίνει την πίστη μας και την πνευματικότητά μας. Όταν είμαστε καλά, όταν όλα στη ζωή μας πηγαίνουν, θα λέγαμε ρολόι, όταν η ζωή μας είναι στρωμένη με ροδοπέταλα, όλα είναι όμορφα. Και εκεί πέρα φαινόμαστε και καλοί χριστιανοί και είμαστε πραγματικά. Αλλά όταν θα έρθει ο πόνος στη ζωή σου, θα έρθει δύσκολη στιγμή, θα έρθει δοκιμασία που θα σου δώσει ο Θεός για να δει πόσο τελικά είσαι μαζί του. Γιατί ξέρετε, αγαπητοί κορατές, ο Θεός λέει, ο Χριστός θέλει μαζί του παλικάρια. Θα λέγαμε θέλει ζηλωτές να είναι κοντά του, να τον αγαπούν εξ ολοκλήρου. Να μην δίνεις την καρδιά σου από εδώ και από εκεί, αλλά θέλει την καρδιά ο Χριστός του κάθε ανθρώπου, του κάθε πιστού, να την δίνει εντελώς, λέει στο Θεό, ολοκληρωτικά. Ένα ολοκληρωτικό δώσιμο ζητάει ο Θεός από εμάς. Και έτσι θα λέγαμε με τον πόνο, με μια ασθένεια, με μια πικρή δοκιμασία, κρινόμαστε λίγο. Μας θα λέγαμε, μας δοκιμάζει ο Θεός. Πόσο τελικά τον αγαπάς. Πόσο τελικά είσαι πιστός σε αυτόν. Πόσο τελικά στη δύσκολη στιγμή, θα λέγαμε στην κρίσιμη και τραγική στιγμή, υψώνεις τα χέρια σου σε αυτόν. Αλλά αγαπητοί κρατές, ο πόνος μας βοηθάει και σε ένα άλλο πράγμα. Να δούμε καλύτερα τη ζωή μας και το νόημά της. Και να αισθανθούμε τελικά ότι σε αυτόν τον κόσμο, τι είμαστε, πάρικοι και παρεπίδημοι. Σύντομα αυτή η ζωή μας. Εξόριστοι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο ως εξόριστοι για να πάμε στον τόπο όπου και στη πόνος ουλείπει στεναγμός για να ξανακερδίσουμε τον ευλογημένο παράδεισο, εκεί από όπου φύγαμε. Και όταν είδες ότι έχεις μια ασθένεια, φανταστείτε είναι τραγική στιγμή και πολύ δύσκολη στιγμή σε έναν άνθρωπο όταν τον αγγείλουν ότι έχει καρκίνο, μια ασθένεια η οποία θα λέγαμε, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, μπορεί λέει να έχει πολύ κόσμο ταλαιπωρήσει και πολύ κόσμο να τον έχει στείλει στα νοσοκομεία και τον έχει δείξει στο θάνατο, όμως έχει γεμίσει λέει τον παράδεισο με ανθρώπους. Μια συγκλονιστική μαρτυρία του πατρός Παϊσίου αυτή, ότι ο καρκίνος, αυτή η ασθένεια, η ανίαιτη που χαρακτηρίζεται μέχρι τώρα, έχει γεμίσει τον παράδεισο, έχει γεμίσει τον παράδεισο. Για φανταστείτε. Γιατί ο άλλος πάνω στο κρεβάτι του πόνου, είδατε πώς οι άνθρωποι δεν μεταμορφώνονται στο άκουσμα μια ανία της ασθένειας. Ή πώς οι άνθρωποι δεν γονάτισαν μπρος στην εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, στην αναγγελία ενός ξαφνικού θανάτου, προς φιλούς συγκινικούς του προσώπου. Και βλέπουμε, ξέρουμε και πολλά πράγματα από τη ζωή μας, πως η ζωή πολλών ανθρώπων έχει αλλάξει μετά από ένα συγκλονιστικό γεγονός. Όταν η καρδιά τους κάποια στιγμή πόνεσε και ράγισε, μετά η ζωή τους άλλαξε. Και καταλάβανε τελικά ότι είμαστε, ότι είναι μάταιη αυτή η ζωή μας, είναι μάταιη η εγωισμή μας, είναι μάταιη οι όποιες φιλοδοξίες μας, είναι μάταιη οι όποιες αδικίες μας, είναι μάταιη όλα αυτά τα πράγματα. Το μόνο μάταιο δεν είναι να αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αυτό είναι χωρίς αμφιβολία το μόνο μη μάταιο, θα λέγαμε, αγαπητοί κορατές. Λέει κάτι πολύ ωραίο, ότι ο πόνος μας τον παροχωρεί ο Θεός πολλές φορές, αγαπητοί κορατές. Παιδαγωγικά, είδατε, είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για την Κωνσταντινούπολη που κάναμε, 556 χρόνια από την άλωση της Βασιλίδος των Πόλεων, πως ο Θεός, λέει, έλεγε το τραγούδι, ήταν θέλημα Θεού πόλη να τουρκέψει. Ο Θεός παραχώρησε παιδαγωγικά να πέσει πόλη, ώστε να δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα, αγαπητοί ακρότες, τι να κάνουν, να μετανοήσουν. Τους έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί υπάρχουν και σχολεία σήμερα που βλέπετε, που βλέπουμε νυχτερινά σχολεία, που λένε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Κάποιος άνθρωπος που δίνει στην ζωή του τη δυνατότητα να κάνει κάτι που το ήθελε τόσο πολύ, το κράτος του δίνει την ευκαιρία αυτή, μια δεύτερη ευκαιρία να το πετύχει. Λέει έτσι και ο Θεός. Μας δίνει στη ζωή μας μια δεύτερη ευκαιρία, παραχωρώντας μας μια δοκιμασία, έναν πόνο παιδαγωγικά. Για σοφρονισμό, αγαπητοί κροατές, και αφύπνιση της ψυχής μας. Αυτό δηλαδή που δεν κερδίσαμε μέσα από την άσκηση που έπρεπε να κάνουμε στη ζωή μας, από την εκούσια άσκηση, μέσα από τη ζωή των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, το αποκτούμε τώρα τι? Δια της επομονής στον ακούσιο πόνο. Σε ένα πόνο που εμείς δεν τον επιδιώξαμε, αλλά όμως έχει τόσα ευεργετικά αποτελέσματα για μας. Πάμε όμως σε ένα μουσικό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, με αυτές τις σύντομες και όμορφες σκέψεις, και στο τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής θα δούμε τελικά πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τον πόνο στη ζωή του, ώστε να έχει τελικά και πνευματική ωφέλεια. Τρίτο λοιπόν, τελευταίο και σύντομο μέρος εκπομπής, εσείς μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα καλοκαιριάτικο και πάλι μουσικό διάλειμμα και πάλι εδώ. Φύγαν οι μέρες οι ζεστές, μα δεν ζεστάθηκε η καρδιά μου, κι οι θάλασσες οι μακρινές σ' έχουνε πάρει από κοντά μου. Θα περιμένω το χειμώνα για τυπωθώ να νοσταλγήσω το καλοκαίρι που θα έρθει. Να μου φέρει πίσω, θα περιμένω το χειμώνα για τυπωθώ να νοσταλγήσω το καλοκαίρι που θα έρθει. Το όνειρο να μου φέρει πίσω. Τόσο αδιάφορες γυναίκες με μάτια που δε σε κοιτάνε, και από τα στήθια τους γυμνά τα λόγια που δε σου μιλάνε. Θα περιμένω το χειμώνα γιατί ποθώ να νοσταλγήσω το καλοκαίρι που θα έρθει. Να μου φέρει πίσω, θα περιμένω το χειμώνα γιατί ποθώ να νοσταλγήσω το καλοκαίρι που θα έρθει. Το όνειρο να μου φέρει πίσω. Μέρες και νύχτες που δεν ξέρω πως μείναν έτσι δίχως χρώμα, κι όσα έχω ζήσει μέχρι χτες αγάπες μου γελούν ακόμα. Θα περιμένω το χειμώνα γιατί ποθώ να νοσταλγήσω το καλοκαίρι που θα έρθει. Τον ήρω να μου φέρει πίσω. Θα περιμένω το χειμώνα γιατί ποθώ να νοσταλγήσω το καλοκαίρι που θα έρθει. Τον ήρω να μου φέρει πίσω. Είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ, αγαπητοί ακροατές, και διαβάζαμε ένα πολύ όμορφο ρητό που θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που λέγει το εξής λοιπόν: ότι η ύλη της θεώσεως εστί καθαρότης, δηλαδή συστατικό, υλικό για να φτάσει ένας άνθρωπος στη θεώση, που είναι, θα λέγαμε, ο στόχος και ο σκοπός της ζωής μας, αγαπητοί ακροατές, όλα τα άλλα είναι δεύτερα, είναι η καθαρότητα. Και η καθαρότητα προέρχεται και από την ασθένεια, προέρχεται από τον πόνο που καθαρίζει τον άνθρωπο. Είδες, παίρνεις ένα ψάρι, του βγάζεις τα αλέπια, το καθαρίζεις, το βάζεις στο φούρνο και είναι έτοιμο και νοστιμότατο να το φας. Αλλά πρώτα πρέπει να το καθαρίσεις. Έτσι, λέει, κάνει και η ασθένεια. Για να είμαστε, λέει, καθαροί, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη θέωση, η ασθένεια και ο πόνος, αγαπητοί ακροατές, μας καθαρίζει. Μας βγάζει τα αλέπια αυτά της αμαρτίας, μας καθαρίζει την ψυχή μας, όλη τη σαβούρα αυτή που έχουμε συγκεντρώσει στην ψυχή μας, και γινόμαστε άνθρωποι ωραίοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Και ίσως εδώ εύλογα, αγαπητοί ακροατές, να αναρωτηθεί κάποιος και να πει ότι τελικά τι μας λες. Θα πρέπει να προσευχόμαστε, να πονάμε και να είμαστε άρρωστοι για να γίνουμε άγιοι? Όχι. Αλλά δεν ζητούμε, αγαπητοί ακροατές, νοσηρά τον πόνο στη ζωή μας, με αρρωστημένη δηλαδή κατάσταση. Αλλά όταν μας επισκεφθεί, ας αναζητήσουμε τότε το νόημα της επισκέψεώς του. Ας προσπαθήσουμε εκείνη τη δύσκολη στιγμή να δούμε το σημάδι της παρουσίας του Θεού. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε, αγαπητοί ακροατές, στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον πόνο στη ζωή μας, ότι δόξα τω Θεώ, ο Θεός το επιτρέπει για να βοηθηθώ εγώ ίδιος κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι, λέει, δίνουμε εξετάσεις στην υπομονή που έχουμε στη ζωή μας. Ακούμε ένα πολύ όμορφο ρητό που λέει: την υπομονή Ιώβ ακούσατε. Υπομονή, υπομονή, υπομονή είναι η συνταγή ως αντίδοτο του πόνου. Αυτό μας προτρέπουν οι πατέρες μας. Όσο και εκείνο που ακούγεται, είδατε, όταν κάποιος έχει μια δυσκολία, του λέμε: θα κάνεις υπομονή. Και όμως, αυτό θα λέγαμε είναι το αντίδοτο στο φάρμακο του πόνου. Ο πατή Παρφύριος, αγιορείτης και αυτός, ένας σύγχρονος άγιος εποχής μας, καρκινοπαθής ο ίδιος, έλεγε. Να το διαβάσουμε ακριβώς για να δείτε. Όταν πάθεις κάτι και σου πουν καρκίνος, ότι έχεις καρκίνο δηλαδή, πρέπει να δοθείς πολύ στην αγάπη του Θεού. Να ηρεμήσεις, να ησυχάσεις, να αγαπήσεις ολόκληρο τον κόσμο. Να είσαι όλος αγάπη και δοξολογία για τον Θεό. Για κοιτάξτε, τι πνευματική αντιμετώπιση έδινε ο πατήρ Πορφύριος στην ασθένεια του πόνου. Καρκίνο, του είπαν, τον έχουμε τώρα, δεν τον έχω και μπροστά μου που γράφω εδώ το podcast, αγαπητοί ακροατές, σε μια πολύ όμορφη κορνίζα. Έτσι, τυφλός που είχε φτάσει στα γεράματά του. Και φαντάζομαι πώς θα το είπε εκείνη την ώρα. Θα σου πούνε ότι έχεις καρκίνο, αγάπησε το Θεό και όλο τον κόσμο. Υπομονής λοιπόν, γαρ έχουμε χρία. Είτε είσαι γονιός, είτε είσαι φτωχός άνθρωπος, αν έχεις ασθενή στο σπίτι σου, αν είσαι ανάπηρος, αν έχεις κάποια σωματική και κινητική δυσκολία, αν είσαι νέος ή νέα και έχεις πειρασμούς και το μέλλον σου σε αυτή τη δύσκολη και αποκαλυπτική εποχή που ζούμε σου φαντάζει δύσκολο και τραγικό, αν έχεις καταστραφεί σωματικά, αν έχεις βιώσει, θα λέγαμε, τον πόνο στη ζωή σου με κάθε τρόπο, οπλίσου με την υπομονή, που είναι φάρμακο ανεκτήμητο, αγαπητοί ακροατές. Όπλο αίτητο στον δύσκολο αλλά συναρπαστικό αυτό αγώνα της ζωής μας. Είναι ευτυχισμένοι, θα μας πούν οι πατέρες μας, όσοι την έχουν, και καλότυχοι όσοι αγωνίζονται να την αποκτήσουν την υπομονή. Και στη ζωή αυτή, αν έχεις υπομονή, θα βγεις κερδισμένος, γιατί θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την κάθε σου δυσκολία, αλλά και στην αιωνιότητα θα είσαι στεφανωμένος, γιατί τελικά θα έχεις υπομείνει με θάρρος και με τόλμη τη δοκιμασία που σου έδωσε ο Θεός. Και έτσι, μέσα από την κρίση αυτή της πνευματικότητάς σου, θα έχεις βγει κερδισμένος. Και ο Θεός θα μπορεί να πονέσει αυτή τη ζωή, αλλά αργότερα θα σου δώσει το στεφάνι της νίκης. Και έτσι ο πόνος τελικά θα βγει λυτρωτικός. Έτσι ο πόνος θα βγει σωτήριος για μας. Λέει μια κοπέλα εδώ στην Πάτρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, που νοσηλευόταν στο άσυλο Ανιάτων. είχε μια ασθένεια και έλεγε το εξής. Έπαιρνε 30 φάρμακα την ημέρα, νομίζω και παραπάνω. Δεν θυμάμαι ακριβώς, πάρα πολλά όμως. Κορτιζόνες και όλα αυτά. Και τι έλεγε, μα δεν πονάς. Είχε φοβερούς πόνους, φρικτούς πόνους. Και έλεγε, άκουσε να δεις. Τον Θεό, λέει, τον Χριστό, δεν τον νοιάζει αν θα πονέσεις. Αλλά τον νοιάζει και τον απασχολεί αν θα σωθείς. Νομίζω ότι με αυτό πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, αγαπητοί κρατές. Νομίζω ότι αυτό θα λέγαμε κάνει μια πολύ όμορφη περίληψη όλη την εκπομπή αυτή που κάναμε σήμερα. Τον Θεό δεν τον νοιάζει αν θα πονέσεις, όσο και σκληρό ακούγεται αυτό. Αλλά τον Θεό τον νοιάζει αν θα σωθείς. Αλλά και εμείς σας οπλιστούμε, αγαπητοί κρατές, με την μακαρή υπομονή που είναι να περιμένουμε και να αναμένουμε το σημείο της παρουσίας του Θεού στη δική μας απουσία από Αυτόν. Να περιμένουμε λοιπόν ότι ο Θεός την κάθε μας δυσκολία, όταν εμείς δείξουμε υπομονή και καρτερία, θα μας παρουσιαστεί. Όπως το έκαναν και μεγάλοι άνθρωποι, αγαπητοί κρατές, και μεγάλοι άνθρωποι που ομολόγησαν με ευγνωμοσύνη αυτή τη δωρά του Θεού τον πόνο. Ο Απόστολος Παύλος μίλησε για το σκόλοπα της σαρκός του, που τον έκανε να μην υπερηφανεύεται. Ο Ιωάννης και ο Βασίλειος έκαναν λόγο, αγαπητοί κρατές, για τον επίμονο πυρετό που τους έψινε το σώμα, αλλά και τους πειράκουνε την ψυχή. Και οι δύο έγιναν Χρυσόστομος ο ένας, Μέγας ο άλλος. Ο Μπετόβεν, ο σύγχρονος αυτός μουσικός, από τότε που κουφάθηκε, ανέβηκε με τη μουσική του σε ύψη θείας εκστάσεως. Και ο Πασκάλ μπήκε στην χριστιανική ζωή εξαιτίας της αρρώστιας που του καταερήπωσε το σώμα, αλλά και του χαλίδωσε όμως την πίστη στο Χριστό. Είναι κάποια παραδείγματα μεγάλων ανθρώπων αλλά και Αγίων, οι οποίοι μέσα από την ασθένεια κατάφεραν τελικά να γνωρίσουν τον Θεό. Ελπίζουμε λοιπόν, αγαπητοί κροατές, να μην πονέσουμε εμείς τη ζωή μας, αλλά εάν πονέσουμε όμως, εάν πονέσεις εσύ τώρα που μας ακούς και μας συντροφεύεις εδώ στην όμορφη αυτή παρέα, την οπλαστική.gr, εάν πονέσεις τελικά στη ζωή σου, αναζήτησε το νόημα της επισκέψεως του πόνου στην δική σου περίσταση, στη δική σου φάση της ζωής σου. Και δες τελικά για ποιο λόγο ο Θεός το έστειλε. Και δείξει υπομονή και καρτερία και όλα θα βγουν καλά και ευλογημένα. Σε ευχαριστούμε λοιπόν που ήσασταν συντονισμένοι και σήμερα στο αναπαιστική.gr. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο podcast, το θέμα το οποίο θα το ανακοινώσουμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που στηρίζετε αυτή την εκπομπή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Από το Θεόδωρο Ανδρουτσόπουλο, ο οποίος βρισκόταν στο μικρόφωνο, και από το Σωτήρο Μανέτα, ο οποίος έχει την επιλογή της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου. Ευχές για καλή συνέχεια. Να χαμογελάτε πάντοτε, γιατί αξίζει τον κόπο, όπως έλεγε ο Μακάριος Γέροντας, πατήρ Παΐσιο Αγιορείτης, έστω και αν πονάτε, και τούτο πόνος, αγαπητοί κορατές, θα γίνεται ελαφρύτερος. Ο Θεός μαζί σας, χαίρετε. Διαδικτυακές προτάσεις από την ιστοσελίδα της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών. Μια νέα προσπάθεια των νεανικών ομάδων της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών, ανταλλαγής απόψεων και επικαίρων συζητήσεων μέσα από τον ιντερνετικό αέρα του αναπλαστική.gr.